emme kenna isällä maaleka. Sondingo kunu fengo ni saba kunu fengo banna ganyanna. Tinyara ganyama oborongali ule. Isällä maaleka. Omani bela. Demi sanjini ni kombile rara sigile ingwa inventa mtamu.